Възелът. Съборна беседа от учителя, държана на 10 септември 1941 година, 10 часа преди обяд, София, Изгрев. Йоанна, 11 глава, 9-10 стих. Размишление. Какво нещо е човек? Много определения се дават за човека, но ние ще дадем още едно. Човек е възел от възможности и условия. Някои разглеждат човека като съчетание на дух, душа, ум и сърце. Всички признават ума и сърцето, понеже имат съответни органи. Духът се признава като нещо, което е разпространено навсякъде. Дойдат ли до душата, явява се спор. Едни признават съществуването й, други отричат. Не е лошо да се спори. Понякога спорът решава противоречията. Когато спорят двама души, всякога силният побеждава. Слабият губи и плаща глоба. Ако слабият мисли, че ще победи, той е на крив път. След всичко това се проповядва, че Бог е милостив, ще прости на слабите и на грешните хора погрешките, които правят. Светът не е създаден нито за слабите, нито за грешните. Той се нуждае само от силни и праведни хора. Затова именно проповядвайте на слабите да станат силни. Проповядвайте на грешните да станат праведни. Обаче не е простено на силния да стане слаб, на праведния да стане грешен или на учения да стане невежа. Често хората се запитват защо не успяват в живота си. Много естествено, неуспехът се дължи на нездравословните условия, на материалния и социален живот на хората. За пример, всички говорят за патриотизъм, за любов към отечеството. Според мен това чувство е естествено в човека. Къде е отечеството на житото? Нивата. Може ли житото да не обича нивата, от която извлича хранителните вещества? Житото обича нивата, но още повече обича господаря на нивата. Ако той не беше го посял, нивата сама нищо не би дала. Същото се отнася и до човека. Щом обича отечеството си и говори за него, преди всичко ще обича господаря на отечеството и ще говори за него. Не можеш да обичаш майка си и баща си, а да не обичаш мястото, дето те живеят. Следователно, щом обичаш онези, които са те родили, непременно ще обичаш и мястото, дето си се родил, учил и живял. Като обичаш майка си и баща си, ще обичаш братята и сестрите си, ще обичаш всички хора. А сега ние говорим за любовта, но не за преходната и привидна любов, с която светът е пълен. Дето погледнете, все на преходната любов се натъквате. Достатъчно е да надникнете в двора на някой стопанин, а за да видите десетки кокошки добре огоени, свободно се разхождат около модерни курници. От време на време стопанинът излиза да ги нахрани и самодоволно поглежда към тях. Ще кажете, че той обича кокошките. Обича ги, но заради себе си. Един ден той взима ножа, влиза в курника, хваща една от добре огоените кокошки и прерязва вратей. Какво допринесе стопанинът за повдигането на своите кокошки? Освен, че нищо не допринесе, но отнема и живота им. Как постъпваха едно време българските пчелари с пчелите си? За да вземат всичкия мед, те запазваха само онези пчели, от които могат да изкарат царици, а останалите избиваха. Днес пчеларите са по-човеколюбиви. Те правят модерни кошери и когато трябва да вадят мед, опушват пчелите само да ги замаят. Взимат мед колкото им трябва и оставят една част за пчелите. В миналите епохи са постъпвали жестоко и с християните. Всеки, който признавал Христа за Син Божий, бивал преследван и жестоко измъчван. И до днес още изпитват в какво вярваш, какво мислиш за Христа. Вярвам в това, в което и ти вярваш. За Христа зная, че никой не познава Отца, освен Синът, към когото Отец благоволи. Съвременните хора искат да бъдат силни, добри, разумни, но те трябва да знаят в какво се заключава доброто, силата и разумността. Силен е онзи, който превъзхожда слабия по ум, а не по физическа сила. Ако е въпрос за физическа сила, слонът е по-силен от човека, но човек го управлява и го кара да му служи. Торете едно дете на гърба на слона, дайте му чукче в ръката, с което да удря леко слона и последният ще слугува на детето. Човек управлява силния слон с ума си. Първоначално, когато човешкият ум не е бил развит, както днес, човек се намирал в положението на дърво, което расте, развива се, дава плод, но остава неподвижно на едно място. С постепенното развитие на ума, човек проявявал по-големи възможности, докато е достигнал сегашното си положение. Един ден, когато достигне съвършенство, човек ще мине в еволюцията на ангелите и ще разполага с по-големи възможности за развитие и работа. Както и да се проповядва на хората в края на крещата, те ще се питат, защо Бог е създал света такъв, какъвто го виждаме днес. Само онзи може да се отговори правилно на този въпрос, който разбира езика на твърдата материя и всички живи същества по нея, на водата, на въздуха и на светлината. Който разбира езика на материята, той влиза във връзка с Божия дух и се разговаря с него. Човек не може да си представи, че водата, а въздухът, светлината, имат език и могат да се разговарят с човека. Идете край морето, слушайте се във вятъра, в морските вълни, да чуете как те говорят. Поетите описват този разговор във вид на речи, по-силни и по-слаби, според нуждите. Вятърът вее, водата се пени, плиска се в камъни и в брегове и вършат своята работа. Ако не се движи, водата ще се вмирише. Следователно, за да не се вмирисва водата, да не стои без работа, вятърът ти дохожда в помощ. Който не разбира езика на разумната природа, отделя нещата едно от друго, светлината от въздуха, въздуха от водата, водата от твърдата материя и по този начин изгубва връзката между явленията на целокупния живот. Като разглеждат въпроса за създаване на живота, хората казват, че човек е направен по образ и подобие на Бога, а всички останали – камъни, растения, животни – са създадени чрез Словото на Бога. Всъщност и човек е създаден чрез Словото. Бог се посъветва със Словото как да създаде човека и реши да го направи от пръст. Той взе пръст, направи човек и вдъхна в него дихание на жива душа, т.е. вложи в него божественото, частица от Бога. Днес всички искат да знаят каква е била материята, от която Бог направил човека. Ако ви се каже, ще разберете ли? Тя е била съставена от множество частици – електрони, протони, езотрони и неутрони. Първите два вида частици са електроположителни, третият вид – електроотрицателни, а четвъртият – неутрални. Материята крие в себе си известна разумност. Човек трябва да изучава проявите на разумността в цялата природа. Само по този начин той вижда колко много има да се учи. Достатъчно е да погледне на себе си, да види колко много неща не знае. Той не знае как са създадени очите, носа, устата, веждите, клепачите, ушите му. Той не знае, че за създаване на неговия организъм са работили разумни и възвишени същества, и то в продължение на хиляди и милиони години. Не е лесно да се създаде материята за съграждане на човешкия организъм. Богословите казват, че Бог създал света в 6 деня. В шестия ден той направил човека. Когато турчинът слуша да му говорят неща, които за него са невероятни, той казва: «И да видиш, да не вярваш». В писанието пък е казано: «За Бога тисящите години са като един ден, и един ден е като тисящи години». Следователно, шесте дни, за които се говори в писанието, се равняват на 6 божествени дни. В един божествен ден влизат милиони години. Според едни учени, от създаването на света са изминали 8000 години. Според други 2 милиарда и 500 милиона години. Кое от двете твърдения е вярно, не се знае. Важно е, че времето и пространството са относителни величини. А за разумните хора, колкото по-дълго е времето, толкова по-добре. За глупавите хора, колкото по-кратко е времето, толкова по-добре. Времето и пространството са образи на мисълта. Мравките не се нуждаят от големи пространства, но за човека са нужни. Ако го затвориш в ограничено пространство, той ще направи дупка, но пак ще излезе на простор. Човек търси простора. Ще дойде ден, когато и земята ще му бъде тясна. Ще иска да отиде на слънцето, там да живее. Ако може да стане това, той ще се върне обогатен с големи знания. Той ще разправя чудни неща за слънцето, но малцина ще му вярват. Повечето хора ще го считат за фантазьор, който разказва приказки от 1001 нощ. И тъй, невъзможно е днес да се говори на хората за слънцето. Те не са готови да възприемат истината. Ако речете да им говорите, ще обремените мозъка им толкова, както ако турите на гърба на слабия човек товар от 200-300 кг. Той ще изнемогне от голямата тежест. Който не е готов да възприеме истината, той разглежда нещата отвън и прави заключения, достъпни само за неговия ум. Такова е положението на всеки, който не разбира свещената книга на живота. Той се задоволява да гледа външната й страна, не е готов още да проникне в нейното съдържание и смисъл. Както книгата е жива и съдържателна за онзи, който я разбира, така и слънцето е жива, разумна книга, която малцина четат и разбират. Всяка сутрин слънцето изгрява и от невидимия свят ви запитват: прочетохте ли днешната страница от книгата? Слънцето е книга, върху която всеки ден Бог пише нещо ново. Ще кажете, че слънцето е неразумно. Как е възможно от едно неразумно същество да излиза такава светлина, на която плодовете зреят, цветята цъфтят, снеговете и ледовете се топят? Светлината, която слънцето праща към всички планети, показва, че там живеят високоинтелигентни и разумни същества. Както и да се разглежда въпроса за слънцето, за човека е важно да се ползва от неговата светлина и топлина, да придобие нещо. Един ден очите му ще се отворят и той сам ще провери нещата. Затова казваме, че велико бъдеще очаква човека. А за сега той се намира в своето детинство. Много години още трябва да работи, да се учи, да минава от една планета в друга, докато дойде до зряла възраст. Той ще бъде жител не само на Земята, но и на Венера, на Марс, на Юпитер. Когато мине през всички планети и придобие нещо ценно от тях, той ще отиде на Сириус, дето ще прекара дълго време. Оттам той ще отиде на друго слънце, около което се въртят всички слънца на Вселената. Това значи да влезе човек в Царството Божие, да стане негов гражданин. Казвате: взей коню за зелена трева. Положението на младата мома, на учения човек, не е ли същото? Младата мома чака с години да дойде нейният възлюбен, да я направи щастлива. Младият учен работи с години, прави научни изследвания и открития. Очаква деня, когато ще го признаят за велик учен и ще получи висока титла. Какво получава най-после? След години откритията му се опровергават. Това, което твърди сегашната наука, след хиляди години нищо няма да остане от него. В бъдеще и децата ще знаят това, което големите учени днес знаят. Радвайте се, че всичко се развива, върви напред. Има какво да учи човек. Заслужава да се живее. Като ученици на живота трябва да имате свещено чувство към първата причина на нещата, а оттам към всички хора. Нямате ли това чувство в себе си? Всичките ви работи ще останат назад. Любовта към Бога и към ближния прави човека силен и мощен. Само по този начин съзнанието му се пробужда и той вижда как трябва да се живее, разбира, че е време да се откаже от детинските си схващания. Не е лошо да бъде човек дете, но разумно дете, което да възприема новото. Не е лошо да бъде и стар, но да не е утвърден в своите възгледи. Младият лесно приема новото, а старият мъчно се отказва от това, което е научил. Дойде някой религиозен при мене и ми разправя, че знае Библията наизуст. Той мисли, че всичко знае, но ако го накарам да ми изтълкува някой стих, ще се откаже. Кой религиозен може правилно да изтълкува стиха «Аз съм пътят, истината и животът»? Правилното тълкуване подразбира проникване в мисълта, която Христос е вложил в стиха. 2000 години са изминали от времето на Христа, но малцина могат да определят точно какво означава думата път, за който Христос е говорил. Ще кажете, че в Библията е писано всичко. Наистина, много неща са писани в Библията, но много още има да се пишат. Йоан казва, че Христос е говорил много, но всичко не е написано. Не една Библия, но още много Библии има да се пишат, в които да се вмести това, което Христос е говорил. Като говорят за Библията, която е писана от човеци, всички я считат за свещена книга. Дойдат ли до главата, в която се крият неща, писани от векове, малцина се замислят за нея. Според мен е единствената свещена книга, която всеки човек има в оригинал, това е човешката глава. Освен написаното вече, всеки момент в нея се пише новото, което човек преживява. В това отношение главата представя новия завет на човечеството, а стомахът – стария завет. Всичко, което Христос е говорил преди 2000 години, е написано в главата. Това, което днес говори, пак се пише в главата. Съвременните хора не разполагат още с нужната светлина да четат и разбират това, което е писано в главата им, както и онова, което всеки ден се пише. Докато има светлина, човек чете, разбира и минава за учен. Щом изгуби светлината си, той вече не може да чете, нищо не разбира и минава за невежа. Следователно, ползвайте се от светлината на съзнанието си, за да четете в оригинал свещената книга, написана в главата ви, и чрез нея да коригирате свещената книга вън от главата ви. Казано е в писанието, ще напиша закона си в сърцето на човека. Значи сам Бог е написал закона си в човешкото сърце. Който има светлина, той чете Божия закон в оригинал и оттам го превежда на хората. И Моисей написа законите по същия начин. Той ги четеше в главата и в сърцето си в оригинал и ги превеждаше на език достъпен за онези, които нямаха светлина, сами да четат и разбират. Оригиналът, който се намира в човешката глава и в човешкото сърце, философите наричат акашови записи. Когато казваме, че човек е готов да служи на Бога, имаме предвид онзи, който чете в оригинал Божия закон. Дойде ли съмнението и колебанието в него, той е изгубил оригинала и чете някой превод, в който непременно има грешки. Любов, която внася в човека съмнение, колебания, подозрения, е преводна. Любов, която изключва съмненията и колебанията, е оригинална, вечна. Който носи вечната любов в себе си, той оценява любовта на Бога, оценява възможностите и условията, които му са дадени, и благодари за всички блага, с които се ползва. Кажеш ли на някого, че го обичаш, значи оценяваш любовта му, оценяваш възможностите и условията, с които се ползваш, и благодариш за благата, които животът ти дава. Благодарете и за най-малката любов, понеже тя е божествен подтик, който дава условия за развитие. Радвайте се и благодарете, когато сте здрави или болни. Като здрави ще научите едно нещо, а като болни – друго. болният става мек, внимателен към себе си и към окружаващите. Като оздравее, той започва да цени онова, което по-рано не е ценял. Ще кажете, че болестите спъват човека. На физическия свят не може без спънки. Вземете цигулката и вижте колко спънки има. От един тон до друг има малки спънки. Чрез такт и ритъм човек се справя с спънките. Паганини се отличавал с необикновен такт, ритъм, техника, вещина в свиренето. Той притежавал още едно качество. Като свирил, вкарвал двойника си в цигулката и като свършвал, двойникът отново влизал в тялото му. Благодарение на тази способност, Паганини подражавал майсторски човешкия глас. Когато свирил, не могло да се познае човек ли пее или си свири. Каквито качества са нужни на добрия цигулар, такива са нужни и в живота на всеки човек. Ще дойде ден, когато двойникът на човека свободно ще излиза и влиза в тялото му. Днес обаче малцина са дошли до това постижение. Опасно е да излезе двойникът на човека от тялото му и да не може да се върне назад. Един виден цигулар занесъл цигулката си на поправка. Той имал цигулка Страдивариус. Майсторът прегледал цигулката, видял каква поправка й предстои и поканил цигуларя да седне за малко, докато поправи инструмента. След това той взел нож и разрязал цигулката на две части, по дължина, и започнал да я поправя. Като видял това, цигуларят изгубил съзнание и паднал на земята. Защо? Двойникът му бил в цигулката. Като разрязали цигулката, разрязали и двойника му, и той не могъл да издържи тази операция. Христос казва: не се свързвайте със света. Това значи обичайте, без да се свързвате с предметите или с лицата. Свързвате ли се, ще пострадате, особено ако любимите ви неща са неустойчиви. Следователно, ако имаш цигулка, на която си свирил няколко години, не я давай в чужди ръце. Всяко нещо, с което си работил или което си употребявал, не го продавай, нито назаем го давай. Не давай назаем нито ума, нито сърцето, нито тялото си. Казано е в писанието: оставете телата си в жертва жива, свята и богоугодна. Значи, изключение може да се прави само за Бога. Той е единственият, за когото можем да пожертваме всичко, което ни е дадено – и ум, и сърце, и тяло. Той се е пожертвал за нас и ние ще се жертваме за Него. На хората ще помагаме от любов, а на Бога ще служим и за Него само ще се жертваме. Това е новото разбиране на живота. Казвам, който живее за Бога, и Бог ще му помага. Направете опит да живеете за Бога и ще видите как се нареждат работите ви. Ако животът ви е богоугоден, житото ви ще израсте на време, ще бъде всякога полято и ще даде добър клас. Като се молите на Бога, молитвите ви ще бъдат чути. Преди години в Новопазарско настанало голяма суша. Цели 3 месеца не паднало капка дъжд. Дошла есента, но земята била много суха. Не могла да се разкопае, да се посее житото. селените от 15 турски села се събрали да се молят на Бога за дъжд. Молитвата им била сърдечна, благодарение на което до вечерта още получили отговор. Завалял силен, благодатен дъжд. Селените от едно съседно българско село си казали: няма защо и ние да се молим за дъжд. Ако Бог чуе молитвата на турците и прати дъжд на земята, ще прати и на нас. Какво се случило? На българското село не паднала нито една капка дъжд. Много естествено. Те не се молили. Ето защо, когато съседът ти се моли, моли се и ти. Няма защо да чакаш наготово. Детинско разсъждение е да очакваш на молитвите на другите. Бъдете деца, но разумни. Не критикувайте нещата, но работете. Вижте какво можете вие да направите, а не критикувайте, защо светът е създаден по този начин. По кой начин трябваше да бъде създаден светът? Човек може да философства, да разсъждава върху отвлечени въпроси, но да знае, че той сам не е в състояние да прави нещо повече от това, което Бог е създал. Ако си въобразява, че може да направи нещо повече, отколкото са възможностите му, той съвсем ще се обърка. Един професор от Бостонския университет развивал пред студентите си въпроса за човешкото аз и толкова се увлякал, че забравил името си. Забравил той ли е или друг някой? Трябвало да мине известно време, да отиде от дома си и да пита жена си, той ли е професор Браун или не е. Страшно е състоянието на човека, когато друг някой влезе в съзнанието му и го измести. Във Варнинско един каруцар пътувал от едно село до друго със своята здрава кола, впрегната в два силни коня. Трябвало за малко време да се отбие в един хан. За да не остави колата сама, той дал юздите на конете в ръцете на едно момче, като му казал: качи се на колата и карай бавно, аз ще те стигна. Момчето се качило на колата, ударило конете и те започнали да бягат толкова силно, че не могли да се спрат. След това трябвало каруцарят да тича подир колата си час и половина, докато я стигне. Ще кажете, че момчето не било разумно. Казвам, не поверявайте юздите на своята мисъл на едно неразумно дете. Ако иска да се качи на колата ти, нека се качи, но не без тебе. То може да седне на първо място, а ти на второ. Но юздите трябва да бъдат в твоите ръце. Не поверявай юздите на сърцето си на никого. След всичко това някоя мома казва, че подарила сърцето си на един момък. Това не е вярно. Нито момата може да подари сърцето си на момъка, нито момъкът на момата. Никой не може да живее без сърце. Обаче сърцата и на двамата могат да бъдат в хармония. Това означава истинска жертва. Любовта се изявява в хармонията. Тя не търпи никаква дисхармония, никакво двоеумение. Затова е казано, че двоеумният е непостоянен във всичките си пътища. Двоумишли се, ти нямаш любов. Не си разумен. А разумният лесно се справя с мъчнотиите си. Той има критически ум. Разглежда фактите, съпоставя ги и от тях прави вътрешен извод. чрез който разбира законите на природата и правилно ги прилага. Помнете, любовта съдържа всички методи, чрез които човешкият дух укрепва, човешката душа възраства, човешкият ум се просвещава и човешкото сърце се повдига и обновява. Любовта не само обновява и подмладява човека, но тя внася новото в света. Не може ли да направи това, тази любов е обикновена, човешка, преходна. Търсете щастието не по външен начин, а по вътрешен. Вътрешният начин подразбира проява на вътрешните възможности. Вярвайте в себе си, т.е. във вътрешните възможности, които са вложени във вас. Ако срещнете стар човек, не казвайте, че ще остареете като него. Ако срещнете болен, не казвайте, че ще се разболеете. Ако срещнете слаб, хилъв човек, не казвайте, че и вие ще станете като него. Не допущайте нищо отрицателно в себе си. Дръжте в ума си само положителни мисли и казвайте: вярвам в младостта, която изключва старостта и смъртта. Вярвам в мъдростта, в светлината и знанието, които изключват глупостта, тъмнината и невежеството. Старост, която затъпява човека, не е остаряване, но оглупяване. Ние не вярваме в такава старост. Ние вярваме в тази старост, която носи знания, която дава сили и на 120 годишния човек да работи и да помага на близките си. Не се подавайте на внушения, които се крият в далечното минало на човека. Помнете, че човек е възел, в който се кръстосват хиляди мисли, чувства и желания от миналото. По закона на наследствеността, тия мисли и желания, а рано или късно ще се реализират или от самия човек, или от неговите деца. Един човек, още в младините си, имал желание да извърши някакво добро или едно престъпление, но по известни причини не могъл да го реализира. Не се е минало много време, едно от неговите деца или внучета реализирало неговото желание, без да знае защо го извършил. Значи, семената на нашите мисли и желания, като зародиши, съществуват в даден човек, но намират благоприятни условия за реализирането си в младото поколение и там се проявяват. Тъй, щото сегашните хора проявяват чрез внушение потиците на миналите поколения. Бъдещото поколение ще прояви потиците на сегашното. За да не се реализира злото на миналото, нито на бъдещето, превръщайте злото в добро. По какъв начин? Чрез молитва, чрез мисъл, чрез добър и правилен живот. Когато се намерите пред някоя криза от внушения на миналото, молете се на Бога да ви постави на пътя на добрите внушения, тях да реализирате. Само по този начин ще вървите в правия път, в пътя на любовта. Единствената сила, която може да извади човека от лабиринта на сегашния живот и да го постави на спасителния бряг, е любовта. Бъдете подвижни като водата, търпеливи като вятъра, бързи като светлината и твърди като земята. Тайна молитва. Съборна беседа от учителя, държана на 10 септември 1941 година, 10 часа преди обяд, София, Изгрев.